349 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 grudnia, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. MSZ przestrzega przed podróżami do Jerozolimy. Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przy areszcie śledczym w Białołęce. W Oslo ceremonia wręczenia pokojowej Nagrody Nobla. Nie podróżuj, taki komunikat widnieje na stronie MSZ-u w związku z napiętą sytuacją polityczną w Jerozolimie, Strefie Gazy i miastach na zachodnim brzegu Jordanu. MSZ informuje, że może dochodzić tam do niepokojów społecznych, w tym demonstracji, zamieszek, starć. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina jednocześnie, że w związku z niestabilną sytuacją w Strefie Gazy oraz z zamknięciem do odwołania przejścia granicznego w Rafach pomiędzy Strefą Gazy a Egiptem oraz RS pomiędzy Strefą Gazy a Izraelem kategorycznie odradza się wszelkie podróże na terytorium Strefy Gazy, w tym także członkom rodzin polsko-palestyńskich. Ponad 600 Palestyńczyków protestowało wieczorem w miastach na zachodnim brzegu, niezadowoleni z decyzji Donalda Trumpa, który uznał Jerozolimę za stolicę Izraela. Arabowie wychodzą na ulice miast. Dochodzi do starć z policją. W ostrzałach prowadzonych przez Izrael w Strefie Gazy zginęły od czwartku 4 osoby. W sumie na wszystkich terenach palestyńskich rannych zostało ponad 300 osób. Palestyńczycy wyszli na ulice 20 miast na zachodnim brzegu i ponownie starli się z policją i z wojskiem. Z kolei w północnym Izraelu grupa osób arabskiego pochodzenia obrzuciła kamieniami izraelski autobus. Był to pierwszy przypadek protestów w samym Izraelu. Choć do demonstracji dochodzi w wielu miejscach, ich liczebność maleje. Arabista z Uniwersytetu Warszawskiego George Jakub mówił Polskim Radiu, że ryzyko przerodzenia się zamieszek w regularne powstanie jest niewielkie. Bo jednak głos nawet Palestyńczyków i generalnie Arabów, że trzeba prowadzić zupełnie inny rodzaj walki teraz z Izraelem. Generalne hasło jest pokojowe. Nie wznowienie jakieś zbrojne, nie jakieś trzecia intyfada. Nie kończy się tymczasem pad polityczny. Palestyński prezydent Mahmud Abbas zapowiedział, że nie spotka się z amerykańskim prezydentem Mike'em Pence'em, który ma przylecieć do regionu. Spotkania odmówił też wielki imam wpływowego egipskiego meczetu Al-Azhar w Kairze. Ma to być protest przeciwko, jak argumentują Palestyńczycy, postawieniu się Ameryki po stronie Izraela. Z kolei minister spraw zagranicznych Libanu twierdzi, że na Stany Zjednoczone należy nałożyć sankcje ekonomiczne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przy areszcie śledczym w Warszawie w Białołęce odbyły się obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Uroczystości zorganizowało Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Pod pamiątkową tablicą złożono wieńce w hołdzie ofiarom stanu wojennego, internowanym i więzionym. Odbył się też m.in. trzeci białołęcki bieg wolności. A mury rosły, rosły. Wojciech Borowik, prezes zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa. W stanie wojennym internowanych zostało ponad 10 tysięcy osób, w czym blisko 700 w więzieniu w Białęce. Ten, kto został internowany, osadzony w więzieniu w Białęce na przykład, dostawał dokument o tym, że jest pozbawiany wolności, ale nie było terminu, do którego będzie przytrzymywany. No i to, myślę, była taka najgorsza rzecz, bo w zasadzie wszystkiego się można było spodziewać. W miejscu szczególnej robi wrażenie, jak się myśli, kto był za tymi murami. To jest takie fajne połączenie właśnie, że niby tutaj biegniemy, a jeszcze przy okazji jest przypomnienie, że coś takiego się wydarzyło. W serwisie Trójki teraz Oslo i ceremonia wręczenia pokojowej Nagrody Nobla. Tę prestiżową nagrodę odebrała sekretarz generalna międzynarodowej kampanii na rzecz zniesienia broni nuklearnej, Szwedka Beatrice Finn. Drugą laureatką jest Japonka Setsuko Turlo, która jako 13-latka przeżyła zrzucenie bomby atomowej na Hiroshimę. Do nas należy decyzja, jak zakończy się historia broni atomowej. Czy będzie to oznaczać koniec broni atomowej, czy będzie to oznaczać koniec nas? Jedna z tych możliwości na pewno się zdarzy, powiedziała Beatrice Finn podczas przemówienia wygłoszonego po odebraniu nagrody. Na ceremonii była obecna norweska rodzina królewska i premier Stolberg. Wśród zaproszonych gości było też 29 Japończyków, którzy 6 sierpnia 1945 roku przeżyli atak atomowy. Ambasadorowie państw posiadających broń nuklearną zbojkotowali uroczystość. Kampania na rzecz zniesienia broni nuklearnej została wyróżniona za pracę na rzecz zwrócenia uwagi na humanitarne konsekwencje

I premiery teraz mam dość niezwykłą, aż mi się ręce trzęsą i może nawet struny głosowe odrobinę. No bo wreszcie, tyle Państwu o tym opowiadałem, pierwszy raz w historii pojawił się siestowy winyl. Tak, nasza 13. siesta, Boleriosa, to jest dwupłytowy album, z których to dwóch płyt, pierwsza, jak może Państwo pamiętają, zawiera pradziejowe, zmysłowe bolera. I pomyślałem sobie, że jeśli kiedykolwiek zrobić siestowy winyl, to właśnie z takich pieśni, które na winyl niejako były zaprojektowane. I nawet dobrze by było, gdyby trochę trzeszczały. I cały ten organoleptyczny szał, że coś się bierze do rąk, że się wącha ten plastik, że to pasuje bardziej do tych starych nagrań, do tych płyt, które kładziono na gramofon z tubą lat temu. Bardzo wiele. Niż na przykład do rzeczy nagranych przedwczoraj ze szwagrem, prawda? Więc chciałbym, jeśli Państwo pozwolą, teraz wypróbować ten winyl, łącznie zresztą z sygnałem, który tam został zamieszczony. Zagram go Państwu na saksofonie, a potem zobaczymy, co się wydarzy. Empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro idilio Por eso yo te pido una vez más Me esperes en el cielo Y ahí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Espérame en el cielo No nie wiem, jak dla mnie trochę mało trzeszczy. A jak Państwo sądzą? Ja w ogóle nie, tak między nami mówiąc, ja nigdy nie słyszałem różnicy między winylem a płytą kompaktową. To pewnie zależy od wielu kwestii, ale pamiętam, robiłem kiedyś taką próbę, że włączałem płytę Norah Jones, czyli rzecz w miarę nową i dokładnie tę samą potem na winylu. No dalibóg, różnicy nie słyszałem. Mimo, jeśli ktoś kiedyś widział moje uszy, to wie, że one są po prostu gigantycznych rozmiarów, więc coś tam powinny chwytać. Ale nie o tym, tylko o tym, że ten winyl w ogóle jest w innej sprawie, bo chodzi o to, żeby dziewczęta nim olśniewać. Bo taką muzyką, jeśli olśnić, to może nie wystarczy. Warto przy tym wykonać te wszystkie ceregiele, to wyjmowanie, to obracanie, to właśnie nosa do winylu zbliżanie, to ciumkanie, że może ciekawe, czy rowki są odpowiednio głębokie. Cały ten sztafaż winylowy wydaje mi się znacznie ważniejszy niż ostatecznie to, jak ta muzyka brzmi. Ale oczywiście jestem przekonany, że w tym momencie lobby tych wszystkich audiofili już wydało na mnie wyrok skazujący. No nic, dajmy naszemu siestowemu winylowi jeszcze drugą szansę, zanim go schowamy do koperty. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Siesta 13, Bolerioza na winylu. I to by było na tyle. Nie będziemy więcej sięgać po ten winyl, bo trochę strata, że państwo nie widzą, jak piękna pani Zofia z gracją tę płytę przekłada z miejsca na miejsce. A to jest tak naprawdę istota rzeczy. Więc przypominam też gwoli ścisłości, że siesta ta występuje także w wersji kompaktowej, co jest ważne dla ludzi takich jak mówiący te słowa, którzy nie mają w domu gramofonu, i to się prawdopodobnie nie zmieni. Też dla porządku, wystąpił najpierw Pedro Vargas, a potem Antonio Machine. A my ten wątek kubański jeszcze pociągnijmy przez chwilę. I będzie to trochę oszukana premiera tym razem, bo wprawdzie rzecz w sieście ukaże się po raz pierwszy dzisiaj, ale płyta jest sprzed lat 18. Orlando Cachaito Lopez, państwo go pewnie znają, nawet jeśli nie z nazwiska i nie bardzo wiedzą jak wygląda, to słyszeli go świetnie wielokrotnie, bo on się zaznaczył na płytach Buena Vista jako kontrabasista. I szczęśliwie 18 lat temu podrzucił nam też autorski album, który w prezentacji w Sieście, przyznaję z zażenowaniem, doczekał się dopiero teraz. Por quédate sentada donde estaba. Rolando Cacheito López, po raz pierwszy w Sieście, kontrabasista Buenavisty. I ten wątek nie tyle Buenavisty, co kontrabasu pociągnijmy. I ostatnia dzisiaj, obiecuję, w Sieście premiera. Od jakiegoś czasu my słuchamy, bo przyszła jesień, właściwie zima, już teraz, wcześniej robi się ciemno, więc od jakiegoś czasu słuchamy tutaj płyt ECM-u. I ku mojemu zdumieniu, wręcz osłupieniu, państwo na to reagują życzliwie, więc ja pomyślałem sobie, że to może być taka nasza nowa tradycja, że będziemy mieli tu w Sieście taki zaułek muzyki fruwającej ryby. I te ECM-y, przynajmniej jedna płyta, jeden utwór na dwie godziny, to może słuchacze wytrzymają, myślę sobie. A zatem nie było jeszcze u nas tego artysty, on nazywa się Michel Benita, jest z Algierii, choć od jakiegoś czasu mieszka we Francji, więc projekt jest algiersko-francusko-skandynawsko-japoński, bo pani to chyba jest nazwiskiem Mieko Miyazaki, gra tutaj na koto. Rzecz nosi tytuł River Silver i to są kompozycje rzeczonego Michela Benity, kontrabasisty zespołu. I co zaskakujące w produkcjach ECM-u, to ma nawet jakiś rytm, więc z serca państwu polecam. Michel Benita, River Silver. Ten temat nosi tytuł Back from the Moon. We'll be right back. dzisiaj w zaułku fruwającej ryby, czyli w miejscu, w którym sięgamy po płyty ECM-u, Michelle Benita z nowej swojej płyty Silver River. I to jest chyba czas, żebyśmy włączyli stare radio już teraz na serio. Zapomnijmy o tym incydencie z winylem. Moim zdaniem przyjemnym, ale bez przesady. Nie wiem, czy państwo mają też tak, że macie takie filmy, które musicie przynajmniej raz w roku zobaczyć, jeśli nie częściej. No ja mam parę takich filmów i jeden z nich włączyłem sobie ze dwa dni temu i no cóż, ja w ogóle niechętnie padam przed aktorami na kolana. Jeśli już, to może pewnie prędzej przed aktorkami i to raczej z powodów niemerytorycznych, przed na przykład Olgą Bołądź z filmu Służby Specjalne, tak paść na kolana, człowiek się czuje od razu jak w grafice Bruno Schulza. Ale nie o tym, tylko o tym, że jest ten film, przed którym to filmem, ale głównie aktorem. Jak padłem na kolana z 7 czy 8 lat temu, to nie wstałem z tych kolan do dzisiaj. To jest Jamie Foxx z filmu Ray. Natomiast Jamie Foxx gra Raya Charlesa tak, to już mówiliśmy o tym w Sieście, że właściwie Ray Charles, gdyby żył, mógłby pójść do Jamiego na lekcję, jak być sobą. To jest film nieprawdopodobny. Jeśli ktoś spośród słuchaczy Siesty urodził się wczoraj i na przykład tego filmu nigdy nie widział, to niech dzisiaj jeszcze gna do pierwszej, lepszej wypożyczalni i koniecznie niech tę zaległość nadrobi. Ale oczywiście ilekroć włączam sobie film Ray, to jakkolwiek kocham Jamiego, to natychmiast sięgam też po wielkiego Raya. A zatem Ray dzisiaj w Sieście wraca z moją ulubioną piosenką z oczywiście legendarnej płyty Modern Sounds in Country and Western Music. You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know me. No, you don't know the one. Dreams of you at night, and longs to kiss your lips, and longs to hold you tight. Oh, I'm just a friend, that's all I've ever been, 'cause you don't know me. No, you don't know me. For I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by, a chance that you might love me too. Love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, to never know the one who loves you so. Well, you don't know me. Afraid and shy, I let my chance go by, a chance that you might love me too. Love me too. Oh, you give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, you never, never know the one. Well, you don't know me. You don't love me. You don't. A w Starym Radiu ostatnio, chyba przed tygodniem czy dwa tygodnie temu, oczywiście Johnny Hodges grał tenderly, bo lubi to robić u nas. I moim zdaniem w kategorii najboższy dźwięk altu Johnny Hodges przez lata czuł gorący oddech na plecach Paula Desmonda. Zatem niech Paul ze swoim boskim altem pojawi się teraz z sesji Easy Living. To jest rzecz szczęśliwie bez orkiestry smyczkowej. Na gitarze gra oczywiście Jim Hall, połowa lat 60. Thank you. Paul Desmond i Jim Hall. Jest z nami dziś w Starym Radiu też Billie Holiday, a wraz z nią trzej królowie, monarchowie z saksofonu tenorowego, kolejno Lester Young, Ben Webster i Coleman Hawkins, rok 1957. So mean, my man, he don't love me, treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. You drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you know is wrong. Thank you. if you treat me right, baby, I'll stay home every day. Just treat me right, baby, I'll stay home night and day. But you're so mean to me, baby, I know you're gonna drive me away. Love is just like a faucet, it turns off and on. Love is like a faucet, it turns off and on. Sometimes when you think it's on, baby, it has turned off and gone. Fine and Mellow. Ten utwór oczywiście Jose James nagrał na swojej płycie Yesterday I Had the Blues, płycie, którą poświęcił legendzie Billie Holiday, ale ja z tego albumu wybrałem inną piosenkę. Spokojnie, rozpoznają państwo. Jose James. Dzisiaj to już prawie wszystko. Zofia Kruszewska realizowała tę siestę. Ja się nazywam Marcin Kiedryński i czekam jak zawsze za tydzień. Ale pożegnałem się z Państwem takim momentem muzycznym chłopcy z Take Six. Tak jak przywitają się z Państwem ostatniego dnia naszego trójkowego Siesta Festiwalu w kwietniu przyszłego roku. Tymczasem. Hey, Sid, what's going on, buddy? Oh, hey, Joey, I didn't hear you come in, buddy. You sound a little down. Well, people keep confusing me with this other green guy. I don't know why. I'm not even green. You do have kind of a green tint. But you should be kind of honored. I mean, green is actually kind of cool. Really? Yeah, everybody's going green these days. Now, check this out. Shoo-be-doo-wop. It's easy being green. Spending each day the color of the leaves. Would it be nicer being red, yellow, or gold? Or something much more colorful than that. Man, it's easy being green. It's so easy. It seems you blend in with so many other ordinary things. And people tend to pass you over. Cause you're not standing out like those flashy little sparkles that you find in the water or stars in the sky. Cause green's the color of spring. Thank you. Oh, you're pretty. Cool, and green is friendly like. Green can be big, like an ocean. Like a mountain or tall. Like a tree. When green is all there is to be. It can make you wonder why I'm green and it'll do fine. It's beautiful. It's what I wanna be. Wow, green is cool. I mean, that other guy, the frog, is green. Then there's the Hulk and the Grinch. I even like green eggs and ham. Wouldn't it be something if one day the country had a green president? President of color. Autopromocja. Varieté, ikona polskiej zimnej fali przez ponad 30 lat istnienia, nie straciła nic ze swojego wyrazu. Na najnowszej płycie zatytułowanej Nie wiem, zespół daje świadectwo muzycznej erudycji, a teksty Grzegorza Kaźmierczaka to po prostu poezja. Palę pol, drapaczami chmur, jak pod ruinami zamku. Varieté w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję ich koncertu dziś, tuż po 19. To mówiłem ja, prozaik Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra nowa gazetka pełna świątecznych ofert. A jeszcze więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Tomek, człowiek z zasadami, wie, że warto z góry wiedzieć, jak co działa. Dlatego, gdy czekał go większy wydatek, przeszedł do GetInBanku po pożyczkę na prostych zasadach, dzięki którym dokładnie wiadomo, ile kosztuje każda pożyczona złotówka. Sprawdź szczegóły na getinbank.pl lub w dowolnej placówce banku. GetInBank. Finanse na prostych zasadach. Jesteśmy częścią Getin Nobel Bank S.A. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od oceny i badania zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na podstawie reprezentatywnego przykładu wynosi 19,2%. W studio ekspert do spraw potomstwa, pan Królik. Jaki jest sekret waszego sukcesu? To proste. Dużo się ruszamy, zdrowo jemy i nie skaczemy na używki. Planujecie zostać rodzicami? Warto brać przykład z królików. Wspieramy zdrowy styl życia. Ministerstwo Zdrowia. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop HP Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Telewizor Philips 43 cale, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 1499 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert.